الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فبات الخبر الغرض من إلقاء الخبر خبرin إلقاء edilmesi yani muhataba bildirilmesindeki amaç nedir? El aslu fil haber haberde asl olan en yulqa haberin ilka edilmesi yani ifade edilmesi bildirilmesidir. Li ahadi garavayni iki amaçtan biri için. İki amaç var. Biz bir insana ya bir şeyi haber veririz, onun bilmesini isteriz. Onun da bu haberden haberdar olmasını isteriz. Ondan dolayı ona haberi söyleriz. Veyahut da amacımız muhataba o haberi kendi bildiğimizi de bildirmek. Yani kendimizin de bildiğini ona ne yapmak? Bildirmek. Birincisi ifadetül muhatabi, muhataba ifade etmektir. Neyi? El hükme, hükmü. Ellezî o hüküm ki tevammenet içine aldı hü o hükmü el cümletü cümle. Cümlenin içine aldığı hükmü muhataba bildirmek. Birincisi bu. Ve yüsemma zâlike bu isimlendirilir. Ve yüsemma isimlendirilir. Zâlikel hükmü bu hüküm. Yani muhataba bildirdiğimiz o cümlenin içeriğindeki hüküm isimlendirilir. Ne diye? Faidetel haberi, faide-i haber. Haberin faydası diye isimlendirilir. O haberin faydası nedir? Hükmün muhataba bildirilmesidir. İki. İfadetül muhatabi, muhataba bildirmektir. İkinci amaç, haberi söylemekteki ikinci amaç. Ennel mütekellime, mütekellim, alimun bil hükmi. Hükmü bilendir. Tamam, hükmü bilendir. Ve yüsemma zâlike, buna da isim veriliyor. Tamam mı? Bu muhataba mütekellimin hükmü bildiğini ifade etmesi. Yani ifadetül muhatabi, mütekellimin muhataba ifade etmesi. Neyi ifade ediyor mütekellim muhataba? Ennel mütekellime, mütekellim, alimun bil hükmü. Hükmü biliyor. Diyorsun ki adıma, ente kadimte, sen geldin. Adam geldiğine göre biliyor da geldiğini, hoş kendisi gelmiş. Adam kendisi gelen kişi geldiğini bilmez mi? Yani ente kadimte, sen geldin. Ne demek? Senin geldiğinden benim haberim var yani. Ha. Ben de biliyorum senin geldiğini. Tamam? Ente kulte, sen söyledin. Adam bilmiyor mu ne söyledin? Sen söyledin. Adama haber bildirmiyorsun ki. Yani adama bir hüküm ifade etmek istemiyorsun. Neyi ifade etmek istiyorsun? Ben bu cümlenin içeriğindeki hükmü bilmekteyim. Biliyorum. Anlaşıldı mı? Ve yüzemma zâlike, işte bu da isimlendiriliyor. Lazimel faideti. Faide-i haberin lazımı. Çünkü hüküm ifade edilmek istemiyor. Mütekellimin, onun gereği nedir? Onun gereği, ben de biliyorum hükmü. Bunu muhataba bildirmek istiyor. Kad yulka, bazen de ifade edilir, anlatılır, verilir. El haber, haber, ilka edilir, söylenir. Li agradin uhra, başka amaçlardan dolayı haber, muhataba ifade edilir. Başka amaçlar nedir? Tüfemu, anlaşılıyor. Mines siyaki, kelamın siyakını anlaşılıyor. Akışından anlaşılıyor. Minha, o agrazdandır. Mahiyeti şu gelenler. Nedir o? Nedir o? El istirham, istirhamdan dolayı. Yani rahmet, merhamet talep etmekten dolayı. İzharu da'fi, da'fiyeti izhar. Zayıflığı göstermek. 3. El hasu ale's-sa'i vel ciddi, çalışma, gayrete teşvik. İzharu tahassuri, üzüntü, mahzuniyeti muhataba ifade etmek. El fahru, bir de fahır, böbürlenmek, gururlanmak. Tamam? Evet, el emsiletü, örneklere bakalım şimdi. Vuliden nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber aleyhisselam dünyaya geldi. Amel fiili fil senesinde. Ebrehe, Yemen meliki Ebrehe, Kabe'yi yıkmak için orduyla gelmiş, fil ordusuyla. Tamam mı? Ashabu fil, fil ashabı. Peygamber aleyhisselam o sene dünyaya gelmiş. Ve uhiye ileyhi, ona vahyedildi peygambere, fi sinnil erba'ine, 40 yaşında. Ve ekame, ikame etti peygamberimiz, ikamet etti, kaldı, yerleşti bir Mekke'te, Mekke'de. Selâfe aşrate seneten, 13 sene Mekke'de kaldı. Ve bil medineti, Medine-i Münevvere'de de ikamet etti, aşran 10 sene. Bu nedir? Bu muhatabı bilgilendirmektir. Değil mi? Muhataba bir takım hükümler ifade etmektir. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın fil senesinde doğduğunu muhataba bildiriyorsun. 40 yaşında peygambere vahyedildiğini muhatabına ifade ediyorsun. Mekke'de 13 sene yaşadığını, Medine'de 10 sene yaşadığını. Anlaşıldı. Yine ikinci bir misal şimdi. Kâne Umar ibn Abdülaziz. Ömer bin Abdülaziz, meşhur halife, Emevi halifesi. Hazreti Ömer gibi adaletli değil mi? Kâne Umar ibn Abdülaziz. Evet, İbn-i Mervan, İbn-i Hakem el-Ümevi. Emevi halifesi, Hakem'in oğlu Mervan, Mervan'ın oğlu Abdülaziz, onun oğlu Ömer, Adil Melik. La ye'hudu almaz idi. Min beytil mali beytu maldan hazineden almazdı. Şeyen hiçbir şey almazdı. Ve la yücri icra etmezdi. Ala nefsihi nefsine de nefsine yani yürütmezdi. Nefsi üzerine kullanmazdı. Minel fey'i ganimetten dirhemen tek bir dirhem bile kendi nefsine harcamazdı. Bu nedir? Muhatabı bilgilendirme. Ömer bin Abdülaziz böyle bir adamdı. Hazineden bir şey almazdı. Ganimet malından bir tek dirhem bile kendisine harcama yapmazdı. İnfak etmez, kullanmazdı. Anlaşıldı? Şimdi geldik faydayı haberin lazımına. Muhataba ben de bunu biliyorum diyeceksin. Lekad nehavote. Sen uyandın. Min nevmike uykundan el yevme bugün mübekkiran erken. Adam erken mi uyandı, geç mi uyandı kendisi bilmiyor mu? Biliyor. Ne demek istiyorsun? Ben de senin bugün uykundan erken uyandığını biliyorum. Ente tamelu sen çalışıyorsun fi hadikatike bahçende külle yevmin her gün. Gün boyunca külle yevmin günün hepsinde. Gün boyunca sen bahçende adam çalışıyorsa biliyor zaten çalıştığını. Ne demek istiyorsun? Ben de senin günün tamamında bahçende çalıştığını bilmekteyim. Yani benim bilmediğimi zannetme. Ben de biliyorum. Tamam? Buna da ne deniyor? Lazım-ı faide-i haber. Evet. Şimdi istirham için bak ne diyor? Kale Yahya el-Bermekî. Yahya el-Bermekî. Bermekilerden, bu da halifenin veziriymiş Harun Reşid'in. Fakat Harun Reşid bunlardan işte bunlara iftira mı edilmiş diyelim, ne diyelim? Bunları bir şeyden suçlu bulunmuşlar. Bunları atmış şeyden, vezirlikten falan hapsetmişler. Şimdi bu Yahya el-Bermekî de ondan istirham, merhamet talep ediyor da onun için bir haber söylüyor, bir hükümler söylüyor muhatabı. Ama amacı ona bir hüküm ifade etmek değil veya kendisinin bu işi bildiğini ona bildirmek değil. Ne? İstirham. Merhametini talep. Yuhatibu hitap ediyor el halifete Harun el Reşid. Harun el Reşid'e ne yapıyor? Hitap ediyor. Diyor ki innel beramikete muhakkak ki bermekiler ellezine ol bermekiler ki rumu ledeyke bidahiyetin. O korkunç suçla senin yanında suçlanmış olan, büyük bir iftiraya kurban gitmiş olan o bermekiler, sufrul vucuhi, yüzleri sapsarıdır. Yüzleri sararmış. Aleyhim, onların üzerinde vardır hila'ul mezelleti. Hila'u elbise. El-mezelleti, zillet elbiseleri onların üzerinde badiye. Badiyetün zahirdir, gözüküyor. Zelil, düşük kimseler olmuşlar. Elbiseleri de eski püskü olmuş artık. Yüzleri sapsarı kesilmiş. Üzerlerinde de mezellet elbisesi, yani o zillet elbisesi, hakirlik, horlanma elbiseleri ne yapmış? Zuhur etmiş, gözüküyor. Yani acı yani bize. Kâlallahu teâlâ hikâyeten an Zekeriyya aleyhisselam. Zekeriya Aleyhisselam'dan hikaye yoluyla Cenab-ı Allah buyuruyor. Şimdi bu da dafu izhar, yani zayıflığını izhar. Kale Zekeriya Aleyhisselam ne demiş bak şimdi. Rabbi inni vehenel azmu minni. Ya Rab, ya Rab, kemiklerim zayıfladı. İnni vehene, muhakkak gevşedi el azmu, kemik minni, benden. Benden kemikler artık zayıfladı, gücünü kaybetti. Veşte ala ra'su şeyben, başta ihtiyarlıkla yandı. Ne demek? Allah bilmiyor mu Zekeriya Aleyhisselam'ın kemiklerini zayıfladığını, başını yandığını, beyazladığını, kırlaştığını, kafası biliyor. Zekeriya Aleyhisselam yani bunu ben de biliyorum ya Rab. Bunu mu demek? Hayır. Ne? Zaaf içerisindeyim. Zayıflık bana arız oldu yani. Ben güçsüzleştim. Kale ehadul e'rabi. Bedevilerden bir tanesi demiş ki yerfi veledehu. Çocuğunu ne yapıyor? Mersiye ediyor. Ona ağıt yakıyor arkasından. Tamam mı? Evet. Onun arkasına ağlıyor. Evet. Üzüntüsünü izhar edecek şimdi. Lemma de'avtu sabre ba'deke vel esa. Lemma, ne zaman ki yavrusunu kaybetmiş. De'avtu, davet ettim es sabre. Sabrı davet ettim ba'deke, senden sonra. Yani sen ölüp gittikten sonra sabrı davet ettim. Vel esa, üzüntüyü davet ettim. Ecabe, icabet etti el esa. Üzüntü icabet etti benim bu çağrıma, tav'an, isteyerek, ama velem yücip, icabet etmedi. Es sabru, sabır icabet etmedi. Nasıl sabredeyim diyor yani. Sen öldün. Fein yan, fein yenkata' minke raca'u. Fein yenkata', eğer kesilirse minke senden er-raca'u. Umut. O umut ki senden kesilirse, feinnehu muhakkak seyebka aleyke. Seyebka elbette kalacak. Seyebka kalacak. Aleyke senin üzerine el hüznü, mahzuniyet. Üzüntü kalacak. Ma bakiye dehru, zaman kaldıkça. Zaman devam ettikçe senin üzerine mahzuniyet de devam edecek. Her zaman senin arkandan böyle üzüleceğim. Ne demek istiyor? Tahassürünü gösteriyor. Üzüntüsünü, değil mi? Bildiriyor. قال عمرو بن كلثوم عمرو بن كلثوم demiş اذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين اذا بلغ ulaştığı zaman da الفطامه sütten kesilmeye لنا صبي bizim için olan çocuk bizim evladımız yavrumuz sütten kesilmeye vardı mı? Artık süt emmiyor. Sütten kesildi mi? Tahirru lehu, ona kapanır. El cebabiru. O cebabirler, o böyle zorbalar. Tamam mı? En zalim kişiler onun için kapanır. Sacidina. Bize secde edici kimseler olarak yere kapanır. Bizim çocuklarımız bile böyledir yani. Tamam, sütten kesilmiş çocuklarımız bile bütün zalimler, zorbalar onların karşısında ne yaparlar? Secdeler yaparlar bize. Biz böyle kavmiz. Fakir. Gurur. Değil mi? Peki. Sonuncusu. Ketebe Tahir ibnül Hüseyin. Tahir bin Hüseyin yazmış. İlel Abbas ibni Musa el-Hadi. Abbas bin Musa el-Hadiye bu kişiye yazıyor şimdi. Tahir bin Hüseyin Ebu Tayyip Tahir bin Hüseyin min kibaril vüzera, büyük vezirlerden bir kimsedir. Tamam mı? Vezirlerin büyüklerindendir. Hikmeti, şecaati, edebiyatı güçlü bir kişi. Evet. 207'de vefat etmiş. Şimdi bu kime yazıyor? Küfe valisine mektup yazıyor yani. Diyor ki fakat istabdae, onu biraz ağır gördü yani onu. Tahir bin Hüseyin o vezir, o valiyi, Abbas bin Musa el-Hadi'yi böyle biraz batı ağır davranan gördü. Fi haraci nahiyetihi, o beldesinin vergisini toplamakta böyle biraz ağır davranıyor gördü onu. Diyor ki ve leyse ehul hacati men bate naima velakin ehuha men yebitu ala veceli. Ve leyse değildir ehul hacati, ehul sahip manasını burada. Ehul hacati, hacetlere ihtiyaçların sahibi değildir men bate naima. Geceleyin uyuklayan kişi değildir. İhtiyacım var, niye uyuyor? Men o kimse ki bate gecelemiş, naimen uykuda. Uyuyucu kimse olarak geceleyen kimse ihtiyaç sahibi olan kişi değildir. Velakin ehuha, fakat ihtiyacın sahibi kimdir? Men yebitu ala vecel, korku üzerine geceleyendir. Korkuyla geceleyendir. Ne demek? İşini güzel yap. Vergileri toplamakta gevşek davranma. Tamam mı? Vergileri zamanında ne yap? İnsanlardan tahsil et yani. Ha. Peki elbahs, tedebber. Düşün bakalım. El misaleyni, el evveleyni. İlk iki misali düşün. Tecid bulacaksın. En el mütekellime. Mütekellim innema yaksidu. O muhakkak ki kastetmekte en yufidel muhatabe, muhatabe ifade etmeyi. Neyi ifade etmeyi? El hükmellezi, o hükmü ki tezammenehu el haber. Haberin içinde bulunan hükmü ifade etmek istiyor. Fi külli misalin, her misalde. Her misalin içerisindeki haberin ihtiva ettiği, içine aldığı hükmü muhataba bildirmek istiyor. Muhammed Aleyhisselam fil senesinde doğmuştur. 40 yaşındayken ona vahiy gelmiştir. Mekke'de 13 sene yaşamış, Medine'de 10 sene yaşamıştır. Bunları ne yapmak istiyor? Muhataba bildirmek istiyor. Ve yüsemma hâzel hükmü, işte bu hüküm isimlendiriliyor. Faidetel haber, haberin faydası. Fel mütekellimu, mütekellim fil misalil evveli, birinci örnekte yuridu, istiyor en yufide es-sami'a, onu dinleyen kişiye ifade etmek istiyor. Neyi? Ma o bilgiyi ki, o hükmü ki, kâne oldu, Sami, yecheluhu, onu bilmiyor. Sami'in bilmediği şeyleri, neyden bilmiyor? Min mevlidir rasuli, sansın. Resulullah ne zaman doğmuştur? Ve tarihil ihai ileyhi, ona ne zaman vahiy gelmiştir? Ve zamanillezî ikâmehu ba'de zâlike fî Mekke'te vel Medine. Mekke'de, Medine'de vahiy geldikten sonra ne kadar yaşamıştır? Bunları muhatap bilmiyor. Bunları ne yapıyor adam? Ona anlatıyor, ifade ediyor. Ve o fil misali sani, ikinci misalde mütekellim yuhbiru, haber veriyor hu sami'a, dinleyiciye. Neyi? Bima lem yekun ya'rifuhu, o bilmiyor. Sami tarafından bilinmeyen, Sami'nin bilmediği hükümleri ne yapıyor? Muhatabına ifade ediyor mütekellim, bildiriyor. Peki kimden bilmiyor? An Umar ibn-i Abdil Aziz, Ömer bin Abdülaziz hakkında bilmiyor. Minel iffeti ve zühdi fi malil muslimin. Minel iffet, iffetini bilmiyor. Ömer bin Abdülaziz ne kadar afif, iffetli bir kimse olduğunu. Ve zühdi ve zahid, zühd ehli bir kişi olduğunu. Nerede? Fî mâlil müslimîn. Müslümanların malları, malı hakkında zahid ve iffetli, namuslu, onlara karşı son derece zahid, gözünü dikmeyen, Müslümanların malını çarçur etmeyen bir kimse olduğunu bilmiyor muhatap. Ona ne yapıyor? Diyor ki Ömer bin Abdülaziz, Beytül maldan, hazineden hiçbir şey almazdı. Kendi nefsine de ganimetten bir dirhem bile harcama yapmazdı. Öyle bir adamdı. Teemmel, düşün. Ba'de zâlikel misâleyni tâliyeyni. Bunun peşinde vâk olan iki misali düşün. Tecid bulacaksın el mütekellime, mütekellimi la yaksidu minhuma. Onlar da kastetmiyor o iki misalde. En yufide sâmi'a şey'en. dinleyiciye bir şey ifade etmeyi kastetmiyor. Mimma tevammenehu el kelamu minel ahkam. Kelamın içinde bulunan hükümleri muhataba bildirmek istemiyor. Niye? Niye muhataba bildirmek istemiyor bu hükümleri? Çünkü muhatap zaten biliyor onları. Lenne zalike, çünkü bu ma'lumun lis-sami'i, sami tarafından malumdur. Kable en yu'limehu, kable en yu'lime, kable en yuhbira. Haber vermeden önce hu ona el mütekellim. Yani mütekellim samiye haber vermeden önce sami' dinleyici zaten o hükümleri ne yapıyor? Biliyor. Dolayısıyla mütekellimin amacı burada onu bilgilendirmek değildir. Nedir ya amacı? Ve innema yuridu. Ancak mütekellim murad ediyor en yübeyyine. Beyan etmek, açıklamak istiyor. Ennehu, o kendisi alimun bima tezammenehu el kelamu. Kelamın içinde bulunan o hükmü veya hükümleri bilen kimse olduğunu ne yapıyor? Sami'ye ifade ediyor. Fesami'u fi hadhihi al-hali, bu durumda dinleyici lem yestefid ilme. Lem yestefid, istifade etmiş değildir. İstifade etmemiş, elde etmemiştir ilmen. Bil haberi nefsihi, haberin bizatihi kendisiyle bir şey istifade etmiş de bir şey öğrenmiş değil. Ve innema istifade, ancak istifade etmiş, şunu öğrenmiş. Ennel mütekellime alimun bihi, o haberi ne yapmakta? O hükmü bilmektedir. Bunu istifade etti. Ve yüsemmâ zâlike lâzimel faideti. Buna da lazım-ı faide denir. Lazım fayda diye buna isim verilir. Undur bak ilel emsiletil hamsetil ahira. Son 5 misale bak şimdi. Tamam. Evet. Son 5 misale bak. Tecid, bulacaksın ennel mütekellime, mütekellim fi küllin minha. O her bir misalde mütekellim la yaksidu, kastetmez faidetel haberi, muhataba bir hüküm ifade etmeyi kastetmiyor. Ve la lazimel faideti, muhataba kendisinin de o haberi bildiğini de ifade etmek istemiyor. Ne muhataba faide-i haber, ne de faide-i haberin lazımını iletmek, ifade etmek istemiyor. Ne istiyor? Ve innema yaksidu, o murad ediyor. İla eşya uhra, başka şeyler. Yestatli'uha, onu anlar. O faydaları anlar. Ellebibu, zeki kimse. Ve yelmehuha, ve onu fark eder. Min siyakil kelami, kelamın akışından onları fark eder. Tamam. Dolayısıyla şimdi anlatırsa 5. örnekte Yahya el-Bermeki ne yapıyor? Harun Reşit'e kendi durumlarını anlatıyor. Harun Reşit onları hapsetmiş. Bilmiyor mu durumlarını? Bermeki kendisi de biliyor. Kendisinin bildiğini Harun Reşit de biliyor. O zaman ne lazımı faydedir, ne de faydayı haberdir. Nedir ya? Demek istiyor ki merhamet eyle. Ey halife, merhamet et. Acı bize. Anlaşıldı? Fe Yahya, Yahya el Bermekiyyü, Yahya Bermeki vezir bu. Fil misal hamisi, 5. misalde la yaksidu, kastetmemektedir. En yunbi'e, en yuhbira, haber vermek. El Reşide, Harun Reşide, bima vasale ileyhi haluhu ve halu zevi kurabahu, yakınlarının ve kendisinin durumunun vardığı noktayı ona anlatmak istemiyor. Minel zülli ve sagari, horlanmak, zelil olmaktan, içine düştükleri durumu, kendisinin ve yakınlarının içine düştüğü durumu Harun Reşid'e ifade etmek istemiyor. Niye istemiyor? Leenler Reşid'e, çünkü Harun Reşid hüvellezî emara bihi, yani onların hapsedilmesini emreden Harun Reşid'dir. Fehüve Harun Reşid evla, daha uygun, daha layık olandır. Bi en ya'lemehu, o hali bilmeye daha layık olandır. Bi en ya'leme, bilmeye. O hali, yani Yahya el-Bermeki'nin içinde bulunduğu hali en iyi kim biliyor? Harun Reşit. Çünkü hapseden olur. Ve la yuridu kezalik, yine murad etmiyor Yahya el-Bermeki. En yufide, ifade etmek hu Harun Reşit'e ki ennehu, o kendisi alimun bihali nefsihi, kendi durumunu biliyor. ve zevi karabetihi ve yakınlık sahibi onun yakınlarının halini de bilmektedir. Bunu da bildirmek istemiyor. Ve innema ancak vezir Yahya el-Bermeki yesta'atifuhu ondan merhamet istiyor. Ve yesterhimuhu ondan merhamet istirham ediyor. Yani rahmetini istiyor. Ve yercu umut ediyor. Neyi? Şefakatehu. Onun şefkatini, merhametini ondan bekliyor. Asa umulur ki en yusgiye ileyhi ona kulak verir de feyaude tekrar döner Harun Reşit iler birribihi ona iyilik etmeye vel atfi aleyhi ve ona merhamet etmeye döner diye. Anlaşıldı? Ve fil misali sadisi 6. örnekte yasifu Zekeriya aleyhisselam vasfediyor halehu halini vasfediyor. Durumunu anlatıyor. Evet ve yuzhiru izhar ediyor zafehu ve nefade kuvvetihi. Kuvvetinin bitmesi ve zafiyetini ne yapıyor ona izhar ediyor. وَالْاَعْرَابِيُّ اَعْرَابِذَا فِي الْمِثَالِ السَّابِعِ 7. örnekte يَتَحَسَّرُ mahzun oluyor, üzülüyor. وَيُظْهِرُ izhar ediyor الْاَسَى وَالْحُزْنَ üzüntüsünü, kederini izhar ediyor. عَلَى فَقْدِ وَلَدِهِ veledini kaybetmek üzerine, veledini kaybetmek, çocuğu ölmüş. Ölmüş çocuğuna karşı üzüntüsünü ne yapmak istiyor? İfade etmek istiyor. Ve fil lezzeti kebidihi. O filze yani kıt'a demek. Et parçasının. Ala fakdi veledihi. Veledini kaybetmek üzerine meydana gelen hüzün, üzüntü ve kederi izhar ediyor. Ve fil lezzeti kebidihi. Ne demek? Yani ciğer paresini kaybetmekten dolayı efendim üzüntüsünü ne yapıyor? İfade ediyor. Fildeti kebit, ciğerin eti yani, et parçası. Ciğer paresi olan evladını kaybetmesi üzerine üzüntüsünü ve kederini izhar ediyor. Anlaşıldı? Amr bin Külsüm fil misali samini 8. örnekte yefharu böbürleniyor. Gururlanıyor. Neyle? Bi kavmihi kavmiyle. Ve yubahi yani yine aynı manada. Gururlanıyor. Övünüyor. Bi madevum kavminde bulunan minel be'si vel kuvveti kuvvet ve şiddetinden dolayı övünüyor. Kavmim şiddetli adamlardır. Kavmim güçlü adamlardır diye ne yapıyor? Övünüyor, böbürleniyor. Anlaşıldı? Ve Tahir ibn Hüseyin'i, Tahir ibn Hüseyin fil mitalil ahir son misalde la yaksidül ihbar. Haber vermeyi murad etmiyor. Haber vermek istemiyor. Velakinnehu fakat Tahir ibn Hüseyin yahuthu amilehu amilini teşvik ediyor. Valisini teşvik ediyor. Alen neşatı vel ciddi. Gayretli olmaya, faal olmaya onu teşvik ediyor. Ne hususta faal ve gayretli? Fi cebayetil haraci. Haraç vergisini toplamakta ve cemii nokta. Anlaşıldı? Ve cemii'u hadil agradi, şu gayelerin hepsi, el ahire, son gayelerden her biri, yani istirham için olması, izharu da'f olması, izharu tahassür olması, fahr olması, el hasu ala sa'i vel cid olması, değil mi? Bunlardan dolayı haber söylenmesi, bunların anlaşılması neredendir? Kelamın akışındandır. Anlaşıldı. Ve cemi'u hâzil eğrâdil ehîre, şu son gayelerin hepsi, istirham, izharu daf, elhasu alessa'i vel cid, izharu tahassür ve fakir. Bunlar ne? İnnemâ tüfemû, anlaşılıyor. Min siyâkil kelâmi, kelamın bağlamından, akışından. La değil min asli vad'ihi. Aslı vazıldan anlaşılmıyor. Yani. Tamam. Yoksa kelimelerin yapısından bu mana anlaşılmıyor. Kelamın akışından ne yapıyoruz? Bunları kelamın bütününden, kelamın bütünlüğünden, anladın mı? Konteksinden yani kelamı ne yapıyoruz? Anlıyor ha, burada haber vermek murad etmiyor. Haber vermek murad etmiyor veya kendisini bildiğini ifade etmekte tahassürünü ortaya koyuyor. Hüznünü, üzüntüsünü, kederini veya böbürlenmesini veya da işte zafiyetini, acziyetini göstermek istiyor bunlar. Bunlar tabi kelamın bağlamından anlaşılan şeylerdir. Yoksa kelimelerin vaz'ından bu manana yapılmaz. Anlaşılmış olmaz. Peki. Ah.